دا هغه شی چې الله تبارک وتعالى باغې تاسو ناراضي کیږي ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ په دې نرمه د حکم باندې چې د حکم کې نرمي الله تعالی سره وکړه په دې تاسو د الله تعالی شکریا ادا کړئ روزه چې سړی ونیسي ماقام دعاګانی کوي ګرو جماعتي ټیم کې کنا حدیث کې راځي چې په وخت معقول د روزي کې دعاګانی کوي نایت ورپسې هغه راوړو وإذا سألك قال چپختن او پاکستان عبادی زمادہ بندگان انی پبار زمون کې صاحب کرام وی چدارت زمون لري دي چې چلو وته او کني دې دې چرورو خبري ورسره وکړو وای څنګه وای چلو وو چې ته پکلار کلار الله وی چې کله دې پاکستان زما پبار کې تبوږي فینی قریب زپې اعتبار د علم نسبه هم دوی ته نهایت د شارج نو مرتضیات نسبه اجیب زقد لهم دعوت الداعی دعا دعا غفتن کی ازاد آنی پا کم وقت یوم چی دعا غواری او خاص کر درو جماعتی پڑھلیم کی دعا غواری زکایتن کی درو جی مسئلہ لگا دعا دعا دعا غما خاص و جماعتی سرکتا فلیستجیبو لی بیدی امنی تمام احکام زمان دعا گانی خوکبلون خو زماتو الاحکام بمونی فلیستجیبو لی بیدی تابداری کی دی پیغمبر زمان زمان استجابت یا پا مانا دا قبلولو دطول احکام سرکتا او یا په معنا د تابعدارۍ د پیغمبر ولیؤمنو اور دوی د ایمان راوړي په ذات او په صفات زما باندې لعلهم يرشدون د پاره د دې چې دوی کامیاب شي هدایت یاب شي په معنا د کامیابی سره کامیابی هم دې کې دې چې دوی زما احکام ومني او زما د پیغمبر اتباع وکړي نامونو یا تکانو شي مان وروړې د کتاب علیکم السلام سما کو دیوان کا سنگ کے فرق پڑی شو علی الذین پاک سانو باندې من قبل کوم کے مسجد تا سن ای باندې نو خدای رمضان نه چا باندې لګی چا باندې دی لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د گناهونو نه ایام معدودات دا فرق پڑی شو روزی رزش میرے لیے شوی دی فمن کان منکم جاهم واغزو چې وستا سن مریضن بیمار خدا سي بیمار چې روزه او تضرر رسي او علا سفرین او یا په سفر کی وین او روجی خوڑلی وین و فائدت اللہ دنگی خدای باندشمیر من ایام نخر دا نور رزونا مانا دار چغات امزان میاشتی رشی نور رزونا دی بیا روجینی کی تفصیل بیان شی و علاللذین اور پہاق کسانوی تویقونهو چی طاقت دا روجی دنی سلون لری بڑا گانوی فیدیت ان زید پار فیدیت را دوی بان لازم دا فیدیت تو عام و مسکین چغات فیدیت سشیر تو عام دا مسکین پا حکم دو سر دا سمیوی دا قیمت شد فمن تطوع خيرا سوق چې په فراخ دلای سره سیوا مال ورکوي زیاتی فهو خير له دا غره دي در پاره ک زیاتی ورګیا خو کلی وان تاسو مو روزنی سره تاسو خير لكم غره دي سال د پاره دي چانا د دي فدینا او ځکه ډیر بیا ثوابونه دي روزه خو ځان نه کنه ان کنتم تعلمون ک تاسو پوي گئے هو د غره دي شمیر دي شی شهر رمضان میاشت رمضان دا الذي هغه میاشت نازل کړی شوی دی په دې کې قران هدل للناس چې دا قران هدایت د خلکو لپاره دی وبينات من الهدى ودلالات واضحه یعنی واضح دلائل دي چې د هدایت والفرقان او جدا کون کې دی په میز د حق او د باطل کې فمن شهد منکم فساغسو چې حاضر شي تاسو نه اشار دي میاشت معنا دا چې دې دي میاشت موجود وي مقیم وي مسافر نه دی بیمار نه دی فل یسمو دا سړی دی روزونی سی ومن کان مریضا کم سړی چې بیمار یو والا سفرن یا سفر کی وی فائدت من ایام نخر لازم دی په دی باندې شمیر درز نور یرید الله اراده لري الله تعالی بكم اليسرا تا سرا ساندیا ولا یرید بكم العسرا اراده لري الله تعالی سر چاد تنگ سیا چې کنه احکام کې سختی را ودی مسافر د پاره د مریض د پاره به اجازه راغی ولتكمل العده اراده الذي جبره کہتا شمیر کم شمیر په قضا د هغه ورو جو سره چې تاسو کوم خپل په زمانه د مرض او د سفر کې ولتقدر الله بل چې بڑای بیان کہتا سو د الله تعالی پس د پرو کول د دې شمیر نه علاما په هغه طریقې حدا کوم چې الله تعالی سو کوئی چې د شمیر پوره شي الله بڑای بیان کوي چې الله دې له ذات ته مالې توفیق راکړي ولعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د نعمتونو د الله تعالی یو نعمت هغه آسان دی او په دې حکم کې وایزا سالک عبادی کله چې پښتنو کې ستانه بندي کان زمانی په بار زما کې چې الله الله نزدې دی او کله دې فینی قریب زنی زم اعتبار د علم سره وجيب دعوت الداعي قبل او مزو دعا د دعا غوښتن کی زاد عاني په کوم وخت چې دعا واړي او په شرط دي چې د دعا کوم شرایط یې غټول موجود وي باقي وخت موږ یې چې وهونه کبري دي مونږ کیږي مونږ کی چلی ځکه نه کبري کدا چل زمونږ نه هو ته بس چې کله سره دعا واړي الله تعالی یا فلی استجیبو لی تاسو تابیداری او کہنے پیغمبر زما و یؤمنو بی ایمان نوڑے پا ذات و پا صفات زما باندے لعلهم یرشدون شاید چدا کتان بیاسی شیعانی دوی دی ایمان نوڑی فلی استجیبو لی دیدی تابیداری کی دی پیغمبر زما ایمان نوڑی پا ذات صفات زما دید پارچ دی کامیاب شی او ہدایت یاب شی وَإِلَّا لَكُمْ لَيْلَةُ السِّيَامِ الْوَفَصُ وَلَا مُسَارِكُمْ وَكُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَدْلَ اللَّهُ عَلَّكُمْ إِنْتُمْ تَخْتَعُونَ أَنْفُسَكُمْ مَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُكُمْ مَا خَفْرَهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ روجو پا بارکی چیز رمضان دا روجی پا امت محمدی باندی نیسل فرض دی البتہ بیمارانو اور مسافرو تا رخصتو داغی دا قضا مسلہم تفصیلا بیان شوا ابتداد اسلام کی احکامو چه رست و غبیا منصوب گرزیدی لیو یو دا حقین دارو چه کلا روشه با ماتشوا دا حقین رستو دا قرلو سکلو اجازت باو چه کلا پا کم کسان دوشو بس داغی نرستو بیابد خلدس کلو یاد مورو تعلقاتو ازدواجیو اجازت مو یو زلدہ سی موقرادا یو صحابی دے درز کارو کلو سخ کارو کو محنتیو کو مشقتیو کو چکل ماخام کو ترالد بیبین تپوس کو چیدو رجماعتی دا پارا ساسباب انتظام شتا حقیوال تووی چوری که صبر و کازب دی دا پارا انتظام کوم دغا بی بی پا انتظام دا دغا خوراک کی مصروف و چکلے حل سے تیار کلل او دی صحابی سکرالا یا نخبل خاون سکان و آغاز دشوی و حکم خداو ابتدا کی چکو جماعتی نرستو دا خوب نمخ کی دا خلرس کلو دا نور تعلقات و اجازتو و چکلو بکوی انسان با دا خوب راگے ماستنوز نرستو مثلا دیا بد درو جوا دا بیوی چکو الخاون سکرالا غوضو پائس ہو لیکن حالی انکارو کو چوستو چونکی دا خلوی اجازت شتدنا زخوراک سکاکنکو بل رس شکل بیارو جوا دا غرمی پو وقت کی دا بی خودای حالت پا دبان دراغی دا وجه دا حقا سختای و دا شدت دا وجه نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تچا دویہ حوال بیان کر دائیتون رالو چدا اس مخیر اللہ تعالیٰ سانتیا روستا اغزول حکم اچت کر چو اوز درو جماعتی نرستو تر سبا خطو پوری دو خوڑو اسکلو او دنور تعلقاتو شرعی جازت تے اس دا مسئلہ نشتا چکنی ادشی ماستن اور بیادر رجبی دیمہ مسئلہ دعویٰ چی سنیتا استماؤوی فلد اسکرن علاوہ از دیواجی تعلقات باندے ہم پابندی واد خوب نرستو بعض صحابہ کرام چیو پکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دے تا حوی ندا سے غلطی اوشلوہ تا خوب نباب تعلقات از دیواجی اگئی قائم کرد تخبری بی بی سرا کوچ اگئی و تتاوی زود شویم حکم اس بدل دے چکلا دوی تو دارمی نور صحاب کرامتا داز حالات پہ داشو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدمت کے حاضر شو اور اپنے غلطہ اظہار کو چزمون دا غلطی شوی دا ایتو نرالل چی دخا پابندیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اوچھے تکڑا اس دماغ خام نرسلو دا سبا خطو پوری تا دے دعاو مسلو اجازت شتا ہم دا فرل اسکلو او ہم چی دا دویم مسلا کما بیان شوا تا دے اجازت راہو بیا دویم مسلا دا بیانی گی چی کم کسان ماہ رمضان کی اعتکاف تا ناسوی تاغیر فضائل خطاس کا معلوم دی دیکھ آسان باندھے ہم سے پابند اشتہ داغی بیان کئی آغا پابندی دادا کہ ہم بدہ رضو شمیر رشو کی دغا تعلقات ازدواجی پدے باندھے شریعت پابندی خدا خواہ خاص تعلقات چکن دی چلتا سے معامل اوشی اعتکاف بیادی سرماتی کی تاغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور در مدام صلب علی چدا معلوم چکم د انسان د معاش اور جند پار ذرائع بھی تو قسم معلوم دی یو حلال معلوم دی چداغی تفصیل مخ کے بیان شوی دے چے اے خلق تاسو حلال مال خورے او دویم نمبر حرام مال دے داغین تاسو ما تفصیل بیان کرو پابندی دی پدی خبرہ باندی چے دا حرام و معلوم و نظان بچ کے عقل دا نمانی یو انسان دے روجونی سی حلال سے زنا پزان باندے حرام کی درزے او بیاد رو جماعتی یاد آغی نرستو دے دے حق اخبر رو جا پا حرام باندے ماتے عقلم دانا منی دانا جائز گئی دلتم دا مسئلہ بیانی گی چتاس حلال مال استعمال کرا والے اور دا حرام مال نظام بچ گئے دوے ما خبر ادا کئی چی دا تردی حق دا گٹھو دا پارا حاکمان تا بطور رشوت مالو نمور پر کل دا سی وشی چی دا یو انسان خپل حق وی آغا خپل حق دا حاصلولو دا پارا کچر تا بغیر دا چانات دا غا حرامی طریقینا اغا حق دا تا نها سلیگی نبیاد دا پارا قدر جواز تا خود اقبل حق دا پارا چی دے اقبل حق حاصل کی لیکن کہ یو انسان پر اشوت سر ردے حق حاصلی حاکمان اقبل طرف ترالی دا خود دا پارا حرام کار دے تو فیصلہ دا حاکم فضا سے صورت کی چھ مال دا بل چاوی او پرشوت سرے بل دور کی دا فیصلہ نافذ نہ دا دا قاضی پا فیصلے سرا او دا حاکم پا فیصلے سرا دا سڑے دا پردی مال مالک نے گروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو موقع باندو فرمائل چیزو خطا دا یو شیئر درکوم یو صحابی تو ایدادتا دا درکوم حقیقتنا اللہ واقف تے کت زدی مستحق نی دادا سے اکوا لکا زد دوزخ یو تکلتا دا درکوم تو غرض میں دادے کہ پرشوتن سرا حاکم اور قاضی کما فیصلہ غلط ہو کی پدی سر دغه مال دغه سړی د پاره نه جایز کیږي دا نه چې قاضی فیصله وکړو دا مال دغه د پاره جایز شي حلال او صحیح فیصله ټول نافذ داغي د وجنا ثوابان وبني لیکن د حرام مال په باره کې د قاضی په فیصله سره دا حرام دا غ انسان د پاره حلال نه ګرځي د دې بیان الله تبارک وتعالی کئ درې احکام بیانې یو دو خوراک سکاک پروجے کے دشپی درین دا اعتکاف مسئلہ او درین دا دے چھ دا حرام معلوم ندی او انسان زان بچ کی و دی درو ایتون کی دو ایتون کی ہند دے بیان کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم حلال کریشی دستاس رفارم لیلت الصیام پشپو رمضان کے دروجے پشپو کے رمضان شپی بھی یا نور روجی بھی دشپی سال دوبارہ حلال کرے شی بھی الرفسو الی نسائکم دل تک کنایہ مستعمل شی دل تہم اغا تعلقات خاصہ دبی بیان اخبر سرم مخک فضیبہ نے پابندی و روجہ ماتی نرست چکن سڑے بودش بس اغبان نے بیا پابندی و تاستمائی دیو صحابہ کرامت دا جو حالات رالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل غسل کو زانی دیر بیات ملامتک او دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شد تاہی نور صحابہ کرام اللہ احسانو کو پس حکم کو اس تدیلی را دا آسان دیارا دا خند لباس لکم دا بی بیانی دا سکون دستا سر پارا تسکین اور آرام دے راحت دے دل جمی دستا سر پارا لباس پمانا دا دل جمع سر پمانا دا سکون سر لکبل زیاد کے راضی جعل لکم اللہ لباسا تاز پر اللہ دا شبا سکون گرزولے دے یہ سر سکون حاصل شی آرام حاصل شی راحت حاصل شی ندارنگی دا بی بیانی لباس لکم دا سکون اور راحت دستاس لپارا دل جمی دستاس لپارا یا دا پا منظر دا لباس دستاس لپارا لکا سنگا چھ لباس ساتر اور پٹر ان کے لفات چاہی دا بدنی توی ہم دا سے پردہ بدن وغیرہ وانتم لباس لهن و تاسو سکون ہے دلی بی بیانو دپارا تاسو دا غید پار راحت سکون ہے دا غید پار تاسو لباس ہے او اغیس تاسو دا پار راحت سکون اور لباس طرفین دا خستاسو دا پار دا تے حالت تے اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا اس اجازت تے دے رہا ہوں علم اللہ معلوم و اللہ تعالیٰ تدا خبرہ انکم کنتم تختانونا چتا صبح خیانت گوے انفسکم دنفسن قل سراب قول دا حقکار نوچہ اللہ بن کلی دی کنتم تختانونا تخونونا تا صبح خیانت گوے دنفسن سرا بی ارتکاب ما خرم علیکم پا قول دا حقسید نوچکم حرام کلی شویدی پتا صبحان دی یہ ما حرام ہو استاس خیانت داؤ کو اللہ علماء دا معلوم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ و حل سنا خبردار علم الله معلوم الله انكم كنتم تختانون انفسكم چه تاسو په ظلم او زیاده کوئ تختانون په معنا د ظلم سره چه تاسو په ظلم او زیاده کوئ په نفسونو خپل باندې په سره بالمجامعات بعد العشاء ودغه خاص تعلقات سره رسول مستماسو تن نشود شه الله وی ما ته معلوم فتاب علیکم اللہ تبارک و تعالی عنایت و مہربانی اکلا پتا سبان دے اللہ کرم اور عنایت دے روپت مانا دا عنایت کرم سر تجاوز اکستا سن وعفا عنکم او مخوکل اللہ تعالی دا گناہ منستا سن چکم قصور ملک شوی دے اعلان باقی اللہ اینا دا تردی مافیو فالآنا پس اس چکل استا سن پارا دا غفکم دورتشا او نوې حکم راغی باشروهن حلالا تاسو تعلقات ساتئ د دې بیان سره په داسې حالت کې چې تاسو د پاره اوس حلال دي اوس د خاص زواجی تعلقات چکم دي تاسو د پاره حلال دي ذکر د مباشرت مراد نه غ خاص تعلقات دي وبتهو لیکن تاسو د کومه په دې تعلقات سره ما هغه اولاد كتب الله چې مقدر کړی دی الله تبارک وتعالى استاسو لپاره چې الله تبارک وتعالى استاسو په تقدیر کې کوم اولاد استاسو لپاره مقرر کړی دی نو تاسو په قضا د شهوت په دې سره نه اراده کوي چې بس غیر قضا د شهوت نه اراده بدایي چې الله کوم اولاد چې زما لپاره مقرر کړی دی هغه اولاد ما درا کړی په دې اراده باندې چومتا کا اراده وی د تو دتا سے اعمال نہ اولاد با برکت ای یو خدا حکم پور تشن چې مکی د دې په تاسو پابندی وا دا پابندی استاد او اخلاص شو درو جماعت نرسل صبح صادق پوری حکم مون چې کوم بیان شو د بسې دې پر سرم سلام علوم ادا چرتا صبح صادق دا سی ٹیم کی یعنی سباو کیجی او دا انسان لازان پاک کڑ نبی نزاد روجی سر صدق ندے دی سر روجی کی گی اس کو نزان پاک کی غسل وغیر دیو کی دری ایت الندا مسائل مصطفیٰ دی وکلو واسی مسئلہ دادا حضرت عمر سید نبی علیہ السلام نے تفوس کی چتا سے حالت کے من بیاروس کو سو کو پیغمبر علیہ السلام وی لکسن کی سڑے تو مانزر پارا ادس گئی دا سے ادس دیو کی بیا دی ادشی دا یو امر مستحب دے اس اللہ روح چی کری و مسئلہ دا دے چی دیوی دا سو ٹیم کی ادسو کی بیا دی خوکو کی حضرت عمر سے تبوس کو چی مجھے دکیب اس کو سکو نبی علیہ السلام اور کو دغت طریقہ ہو سکو وقلو دا سے فرائے تاسو و اشربو اس گئے فرائے اس گئے اس حتا تبی پوری یتبین لکم الخیط الابیض چی تاستا واضح اور اخکارش تاستا الخیط الابیض اغسبین خط در روزی در سبا من الخیط الاسودی در اغطور خط دشبین من الخیط الاسودی من اللیف التمقدر دی سبین خط نمراد صبح صادق دی سبا چوکی جی ندا سے پبلنو باندی پدے کنارو دا آسمان کی اور رنان یو سب ہے کاذب دے غدا سی یو رنان دا سے تار ہم تجور شی کر خجور شی دا مشرق مغرب طرف تا دی تدوی چربانگے ہوئی وفاد خلق بدا پی جندر دا غدا سبا ندے خطلے دی پسی بیا تیار رش اچھ دا سے پدے کنارو دا آسمان سپینوال رشی ناغت حدار سے راضی و توروالی پر محقیزی دلتا مراد من الفجر نا دغت بین صبح صادق ورد ہوئی صبح چیو کی جی صبح خطر لیکن دے خطر لیکن دے خطر لیکن دے خطر لیکن دے خطر لیکن دے خطر لیکن تردی وقت پوری دو پڑھل اس کلو مکمل اجازت شتا او دے صبح دے خطون روز کنا دے سبین مدی او دے تور مدی نمراد دغا سبینوالی دے صبح او توروالی دے شپیر داندی چکی نیتارونا بایو انسان زان سرکی بی فالولس کنو با قی چاہتا آپ تدا سی گوری چرا تورو دسپین جو داوال راشی اخو چی تتن نراز دی تر ماس بخین افرانو مغا تور تار از وین تار بجودا نکی او صحابی دی چی دا ایت کل راق دا من الفجر لفظ نو زان سر ای بالق لان دی دا سی او تار سپین کی خدا دی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یو تور تار بیا بیا غیت دا سی بوری پیغمبر اسلام تسار ہوئی چی ما خودی تا قدر خود سکو پیغمبر علیہ السلام ہوئی اس نارا بالق خودی روی دی دا خو ډیر کلن بالا ته چې په دې کې دا شپور او تور تار وسته دا دا تار نو هم دي چې تاسو مخه دا تور تار سپین تار دا چې موږ یې اخګاری کنه اخګاری قران نه دا د سبه صادق خبره دا چې کله دا سبه صادق راشي سبه صادق او شپه ختم شي نو بس دغه پورې تاسو ته خپل اجازه نشته باندې نه دی ویلې زموږ شمار کې باندې نه دی ویلې سو کوئی باندې نه ختم کړو سو کوئی د مخ کې کسر وسته اذانونه خپل مسله دا ستاره پر وخت دي چې سبا صادق خو خطلو بس دا غي نه رسو د قران په تابع باندې دا غي نه رسو خو نه بس رسو خو ثم د مسیاما بیا پورا کوي تاسو دا روزي اله دایری تر داخلې دو د شپې بیا په پرې د ځان تر ما خامہ پوری چې دا نور فیزي او شپه داخله شي تر دې بازارو یې خپل تاسو پورا کوي دا غوند پر وخت دي رجل دلو کنه ولا تباشروهن تاسو جما مکه د خپل بي بيان سره وان ته ما کې فون اور حال دار چې تاسو اعتکاف کوون کیه فل مساجد په جماعتونو کې مساجد کې سو کې اعتکاف کوي نبي په دغه باندې دا حکم منع دي دا کار منع دي دا غلط فرضي دي تاسو ته یو قضا سي وشي کړته سره نه اعتکاف د فتوی یا کور کې بنانا خپل خپل زینو کې چې کوم ځای دوی اعتکاف کوي اعتکاف تمام جماعتونو کې کیږي چې پای کې با جماعت منځونه وي فاضل جمعې مصب کې کیږي او کنا په چې با جماعت منځونه کې د قران نه دا مسله معلومه ده وان تم عاکفون اور حاضر چې تاسو اعتکاف کوئ په مساجد دي داسې غد جمع ده دې جماعتونو کې تاسو اعتکافونه کوئ نو منا دا پا دیوانی چیو سڑے کور تلاشی بل طرف دور تا غینا دا سے آمن دا منا تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ دا لاغی یعنی دا چا حدود دی چا اللہ دا سو منگڑی دا مخالفت دا دینا حد و تاس دا خلا معلوم دا احکام دا اللہ دا سی دی چا دا سو منگڑی دا مخالفت دا دینا چا دا دی احکام و مخلاف برزی مکوئے فلا تقربوها تاسو بی حدون تا منیز دیکھے گئے اصل کې د دې معذور نه مو سره هغه من عراغ لري چې دا حدونه ما دا وایم دا مخ کې چې څومره احکام بیان شي ورته سره منی دې کې چې ځکه چې نږدې شي نه قام خاطر ته ما دې دي فدا تقربوا حتا سمونی دې کې ګې دې احکام د الله تعالی دا بن نفس په ما ته ور سره چې دا احکام تاسو مات کې کزاد کوندارنګ له کسنګ چې دا مخ کې مسائل بیان شول او بین الله بیان ای الله تعالی آیاته آیات نور احکام ول للناس خلق د سلفارا لعلهم يتقون د پار د دې چې د ځان بچ کې د غضب د الله تعالی نه د پار د دې چې د ځان بچ کې د غضب او د قهر او د عذاب د الله تعالی نه دا خو د اعتکاف او د روزو مسله شو ولا تاكلوا اموالكم مخرتا سمالون خپل بینکم خپل مسکی بیت باطلی بنا حقا کوم یو مسلمان مال بنا حقا باندې خورل دا جایز دی حرام دی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یحل مال امرئ مسلم دیو مسلمان مال دبل سړی د پارا حلال نه دی مگر په دې شرط چې دی راضي به باغی باندې باغی کسان زبردست سره چند دي چانه وادي واچ دا چند د هر څه د پارا شي مدرسې پیوټی نه جوړه اور یادې خپل میس کی چې کوم مجلسونه کوي د ځکه کس په دې باندې راضي نه وی او داغنه په زور باندې پیسې والی او به په ځان باندې خدکی یا سبي کوي شریعت په دې پابندي کې چې رضا سره تعلق هم شه در کوي لګ دې او ګډېر دې هغه تخپل صرف کې را اوس دې شي مجلس په کولې شي دعوت په کولې شي لیکن په زور نه دغه مسله د چندو هم دغه مسله عام معاشره کې دایي مرګتیا کوم کوي هم دا او د غافل نه فت مراد چې تاسو مفره معلومه د خلکو پنا حقا غضب سره بازی کسان د چا په مکه باندې غصب کی غاصبانه طور په غیر باندې خپل قبضه ثابت کی یا په معلومه باندې حری او شی باندې چې غاصبانه طور قبضه د خپل ثابتې دا حرام دي لږه خپل پابندی له په باندې او یا په خیانت سره دھوکه ور سره کی خیانت ور سره کی باغی سره دې د مسلمان مال حاصلې دا حرام دي نه یا په طریقې خلا سره چې اغلاو کی غلاو کی دا غلا